ธอคงไม่ร้องไม่ลาไม่แค่อะไรเธอคงไม่สนถ้าคนอย่างฉันจะตายฉันกลัวว่าเธอน่ารักเขามากแค่ไหน You know my feeling downพอใจหรือยังหรือยังไม่พอฉันคงต้องตายจะบอกให้รอใจแลกใจทำไมไม่ยอมหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปสนุกใช่ไหมที่ทำให้ฉันต้องเจ็บสะใจเธอแล้วใช่ไหมฝากใจเธอพอหรือยังรักที่เธอทำพังเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมหรือจะฆ่าฉันให้ตายให้ฉันสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนี้สะใจไหมคนดีด้วยวิธีที่เธอต้องการเธอคงไม่รู้ว่าตัวฉันคิดยังไงเธอคงไม่สนถ้าตัวฉันต้องฟูมฟายเธอคงไม่มองลงมาตรงนี้ใช่ไหม You know my feeling down Girl โทษทีอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไร My dream tonight will hold you downตอนแรกเธอว่าเขาไม่ดีแล้วเธอพูดคำนี้แล้วจะหายไปไหนยาที่ฉันจำมันมาตลอดบีบบังคับให้ต้องแพ้จากคำพูดที่เธอบอกเธอทำให้มีความสุขควรจะอยู่ไหมเป็นคำถามสุดท้ายที่เธอถามฉันจำได้เพียงแค่เมาไปจน all night like that ตัดใจเธอแล้วใช่ไหมสะใจเธอพอหรือยังรักที่เธอทำพังเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมหรือเธอฆ่าฉันให้ตายให้ฉันสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนี้สะใจไหมคนที่ด้วยวิธีที่เธอต้องการสะใจเธอแล้วใช่ไหมสะใจเธอพอหรือยังรักที่เธอทำพังเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมหรือจะฆ่าฉันให้ตายให้ฉันสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนี้สะใจไหมคนที่ด้วยวิธีที่เธอต้องการ ตั้งแต่วันที่เธอเดินจากไปเดินอยู่บนถนนเส้นเดิมที่เคยมีเธอเดินเคียงชิดใกล้ตอนนี้ไม่รู้เธอหายไปไหนกับใครเธอยังคิดถึงฉันไหมหากวันใดเธอเดินผ่านเส้นทางเก่าๆเธอจะยังคิดถึงฉันไหมฉันอยากรู้ลองหลับตานึกภาพเก่าๆลืมเรื่องราวที่เราเคยเศร้าความสุขที่มีไม่รู้วันนี้เธอลืมแล้วหรือยังอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆความทรงจำเกิดขึ้นมากมายแต่ฉันยังคิดถึงคิดถึงแต่เธอเสมอไม่เคยลืมก่อนจะนอนทุกครั้งฉันยังฟังเสียงเพลงของเธอเคยส่งมาให้ฉันฟังย

กับเขาไม่นานจะดีกว่านี้เมื่อต้องข้ามน้ำและข้ามทะเลก็จะไปจะเก็บรักษาดวงใจชื่นใจตัวเองสักครั้งโดยไม่กลัวว่าใจจะพังจะปุ่นน้ำหรือลุยไฟก็พร้อมพยายามเป็นคนที่ใช่แต่คนที่ใช่ไม่พยายามไม่ว่าเธอต้องการอะไรหามาให้เธอได้ทุกอย่างOn air tonight คำคืนที่มือกับกูทำไมต้องกลัวอะไรเหน็บหนาวทั้งตัวสั่นทั้งเพียงแค่กอดฉันไว้ไม่นานก็คงจะดีดีกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉันคิดกลัวกลัวจะทนไม่ไหวแค่อยากมันหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกันแค่อยากจะยืนตรงนั้นยืนอยู่ข้างข้างเธอรู้ดีว่าไม่มีทางเอาไม่ได้แต่หากวันใดวันหนึ่งเธอคิดถึงฉันขึ้นมาแค่กดเปิดโทรมาหาฉันจะรีบไปไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนบนโลกนี้คิดมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกันคิดอยากเป็นคนคนนั้นที่ยืนข้างเธอรู้ดีว่าไม่มีทางเพราะฉันแทนเขาไม่ได้แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเธอคิดถึงฉันขึ้นมาแค่กดเปิดโทรมาหาฉันจะรีบไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนฉันจะไป Baby drive me crazy let me be your baby ฉันรู้ว่าเธอเนื้อร้ายจะตายเธอ 就空白你忘记空气的流亡谈你带曾看你下一段才等我干高困念他们带白布亚马唱遍带才开头开歌带他这海参把车带爱高他们带个你才是美丽火灾哦哦哦哦 สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกต้องลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำได้สุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วจะรังเธอไว้ทำไมเมื่อคนที่หลอกไม่บอกไม่รู้ตัวคำที่บอกให้รอจะใจที่ฉันกลัวเธอนั้นมาหลอกเพราะเธอนั้นบอกเคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปในการกระทำทั้งหมดเท่านั้นไม่อยากไปหวังคำพูดอะไรหรืออำที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอโกหกทั้งลวงหลอกเธอบอกเธอทำเพื่อฉันทุกสิ่งเรื่องจริงไม่มีสักอย่างบางครั้งที่บอกไม่รักคนอื่นแล้วหันมากอดให้พอจะลืมเรื่องเขาไปก่อนมาทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนี้สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกต้องลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยิ่งมองทำได้สุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกอาบอกกันทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำได้สุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วเคยมีคนคนหนึ่งที่บอกว่ารักฉันมากมายที่ทำให้หายเศร้าผู้อยากมีเราอยู่ข้างกายสุดท้ายก็มากดดันมาโกหกกันแบบหน้าตายแล้วเรื่องทั้งหมดก็ดันมาจบมันช่างตลกและน่าอาย ฝากดาวบนฟ้า อบีบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนมันอยากเจอ I miss you girl ฝากดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนมันอยากเจอ I miss you girlตั้งแต่ที่เราจากอยากฝากดวงดาวที่ส่องแสงไปบอกว่าเธอคือ number one ของผมในทุกๆวันและไม่มีวันจะเลือนหายแม้ว่าจะมีความหมายต่อจากนี้รักเราเธอนิรันดร์และไม่มีวันหายเกลียดทุกคนที่มองเธอเกลียดทุกคนที่เธอมองเกลียดทุกคนที่ขอเบอร์เกลียดทุกคนที่เธอต้องการเธอแต่เข้าใจว่าผมมันไม่ได้เรื่องเลยแต่พวกปืนที่ทำมันก็เพื่อเธอที่รักผมไม่ได้ทักเธอผมเมาแล้วควรจะนัดเจอแต่เห็นเธอเดินกับมันเช็ดมาแต่ฟักกะก็เดินเป็นตัวสำรองแต่ดันสำคัญในตอนเหงาเธอคงจะไม่สนใจเธอคงเกลียดผมมันเกลียดเฮาเพลงที่ผมแต่งนานแล้วเธอคงจะได้ฟังเห็นว่าเธอชอบไม่รู้ตอนนี้ร้องได้ยังเพลงที่เธอชอบให้ผมร้องในตอนนั้นที่ยังต้องการมันอยู่ไหมหรือแค่มองข้ามและฝากใจไปบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงเธอไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนอยากเจอ I miss you girl ฝากดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงเธอไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนอยากเจอI miss you girl เธอก็น่าจะรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจแม้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปไม่สนหรอกวันนี้จะคุยกับใครต่อใครเธอไม่ต้องการผมให้บอกให้ผมออกไปถ้าผมไม่ทักไปเธอก็ไม่เคยจะทักมาทำได้ตอนโทรคุยชวนเล่นเกมกันสักตาตอนนี้ผมคิดถึงและอยากให้เธอนั้นทักมาเธอคิดถึงกันบ้างไหมและอยากให้เธอนั้นบอกมาฝากดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนอยากเจอ I miss you girl ฝากดาวบนฟ้าไปบอกเธอได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้มันคิดถึงแทบไม่ไหวนอนไม่หลับเลยก็คนอยากเจอ I miss you girl ใครสักคนที่ทำให้ ักคนที่ยังคงทำให้เราเศร้าแม้วันนี้ยังคงเสียใจคงไม่นานถ้าเราไม่คิดถึงใครใครเราก็คงจะลืมมันเพียงนิดเดียวถ้าเราไม่ต้องพบเจออะไรที่มันผูกมันพันกันมันคงไม่ยากเกินเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเกินอะไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเราคนเดียวสนใจมันคงไม่ยากเกินเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขาและคงไม่ยากเย็นอะไรถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเราคนเดียวไม่ต้องไปสนใจ ไม่ใช่ไม่รักแต่เพราะเราเข้ากันไม่ได้จริงๆความทรมานที่ยังติดอยู่ในหัวใจของเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอมที่เธอได้รู้ที่ความรักของเราวันนี้ต้องพังลงไปมันผิดที่ตัวเราที่ไม่เคยเข้าใจว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไรบนทางเดินร่วมกันต่างคนยิ่งไม่มีแต่ความมุ่งแต่ใจไม่อภัยเราจะอยู่เพื่อไรให้เธอลองคิดอยู่อยู่กันไปคงไม่ดีมีแต่เสียมีแต่ช้ำและก็เจ็บย้ำลงไปในจิตใจเป็นสิ่งที่ฉันยังต้องทนทรมานมันปวดร้าวการจะทานมันไม่ไหวต้องทำไงเดินต่อไปก็คงไม่ดีเท่าไรมันจำเป็นที่ต้องไปจบตรงนี้ก็คงจะดีกว่ายื้อไว้ให้เหนื่อยหัวใจสุดท้ายก็ต้องจากกันเมื่อทางเดินเรานั้นมันต่างกันเหมือนเส้นแค่นั้นเธอคงเข้าใจกันสักวันสิ่งที่เคยมีทุกอย่างที่แล้วมาให้มันแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องคาเรื่องใดไม่อยากให้ต้องจำให้ปล่อยมันทิ้งไปและชีวิตของเราจากนี้คงเป็นเพียงเพื่อนกันต่างคนยังมีมีแต่ความมุ่งแต่ใจไม่อภัยเราจะอยู่เพื่อไรให้เธอลองคิดอยู่อยู่กันไปคงไม่ดีมีแต่เสียมีแต่ช้ำและก็เจ็บย้ำลงไปในจิตใจเป็นสิ่งที่ฉันยังต้องทนทรมานมันปวดร้าวเกินจะทานมันไม่ไหวต้องทำไงเดินต่อไปก็คงไม่ดีเท่าไรพอกันที จึงขอลาจบตรงนี้ก็คงจะดีกว่ายื้อไว้ให้เหนื่อยหัวใจสุดท้ายก็ต้องจากกันเมื่อทางเดินเรานั้นมันต่างกันเหมือนเส้นขึ้นนั้นเธอคงเข้าใจกันสักวันขอโทษที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำแล้ววินาทีต่อจากนี้ไป You're mine. จากชีวิตฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมั่นใจอยู่เสร็จจากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่บ้างไหมจากความรักยังเหลือไหมก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่นอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมั่นใจอยู่เสร็จจากความ แบบไม่มีใครคล้ายเขาไล่ดีหน่อยได้ไหม เด ี๋ ยวพี่จะทักไปหาไวแค่ใจที่ให้หนูไปอย่าบอกแค่นี้หนูได้รู้ this way want to love you จะมีแค่อยู่ในไอเท่านั้นไงไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไปเอาตามที่หนูสบายใจเลย ชอบรอยยิ้มหนูเป็นตัวทำละลายขอเป็นสถานะหนูบ้างได้ไหมเจอละลายใจหนูให้มาคบกับพี่ไม่เชื่อลองดูพี่ไม่อยากมองหนูเป็นได้แค่น้องเพราะว่าใจสีห้องของหนูนั้นพี่จองผมจะเปลี่ยนพี่น้องให้มาเป็นคู่ครองครอบครองใจ ลองคิดถึงน้องสักครั้ง ชอบหนูคนนี้จองอย่ายิ้มให้ใครได้ไหมเก็บไว้พี่ได้ไหมมันคงจะดีใช่ไหมฉันหนูกับพี่คิดเหมือนกันเด็กอ้วนมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กพี่ได้ไหมเบื่อไหมที่ต้องทนเหงามาเป็นแฟนเราก็ได้นะไม่ต้องมองใครคนอื่นรู้ไหมคนดีว่าพี่ใจก็อยากจะคุ้มเธอไปทุกที่แต่ไม่กล้าบอก ลองคิดถึงน้องสักครั้งเธอพี่ยังไม่มีใครเขาทำพี่หน่อยได้ไหมในใจหนูบ้างนะอย่างตั้งใจหน่อยได้ไหมเธอได้เด็กเธอได้เด็กกันแค่ให้ตอนที่สีกิ้มลูกก็ละลายทั้งหัวใจ แค่เห็นตอนที่หนูยิ้มพี่ก็จะตายแล้วใจพี่ละลายแล้วไม่ว่าจะเช้าหรือสายแล้วมันก็เห็นหน้าเธอคนรักชิบหายกับใครที่เคยได้เจอโอ้โอ้และบ้านหนูอยู่ที่ไหนโอ้โอ้จะรีบไปไวจะบอกว่าชอบแค่หนูและชอบจนเกินห้ามใจและสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับแม่ยาย คิดถึงหนู ู่เสมอแต่พี่ยังไม่มีเบอร์วันไหนที่ไม่ได้เจอรู้ไหมมีใครเขาแอบเผอมองหน้าหนูคิดที่พี่เองก็แอบเขินหนึ่งฟ้าหรือคนไม่รู้ทำไมน่ารักเหลือเกิน มองคิดถึงหนูสักครั้งถ้าพี่ยังไม่มีใคร เธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะก็เธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้Oh, oh.เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ Oh baby ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ Oh จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ oh, ก็รักที่เป็นแบบเธอ จับมันเอาไว้ใจเจ้าเอ๋ยมีใครที่คิดถึงเธออยู่เธอเองจะรู้บ้างหรือเปล่า ครั้งติดอยู่ในผวังไม่ว่ายังฟื้นสักเท่าไรยังลึกลง โดนเธอสะกดไว้ไม่มีใครรู้ Baby I dream about youต้องมองจนต้องมองตาไม่ว่าใครก็ต้องมองมา ทุกคนอย่างเธอที่ฉันเพลิดไปสบตาและเหมือนจะโดนเวทมนต์สะท้อนมาถึงทำให้ฉันรู้มันรู้ไว้ Oh girl I need you by my side Oh เธอสะกดให้ฉันเอาไว้และฉันไม่อาจฝืนมันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่นเธอทำให้ฉันรู้ว่ารู้ว่า Oh girl I need you by my side Oh oh คิดว่าฉันจะมีอาการกับเธอขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนหนึ่งฉันจะเป็นอะไรไม่ว่ากับใครจนมาได้เจอเธอ baby because of you จะมีฉันเก็บในฝันคนเดียวทุกคืนเหมือนต้องมองสะกดหัวใจให้ทำฉันไรก็ไม่อาจฝืนไม่มีทางที่เธอลืมได้เลย ทั้งสะกดไว้ และไม่มีใครรู้ Baby I dream about you oh ต้องมองจนต้องมองตาไม่ว่าใครก็ต้องมองมา ทุกคนอย่างเธอที่ฉันเพลิดไปสบตาและเหมือนจะโดนเวทมนต์สะท้อนมาฉันรู้ว่ากลัวว่า Oh girl I need you by my side ทำเธอสะกดที่ฉันเอาไว้และฉันไม่อาจฝืนมันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่นยังตราตรึงในใจฉันและติดอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจะลืมไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงเพื่อลบภาพเธออยู่ในใจก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ที่ทั้งหัวใจยังคิดถึงทุกที ไม่ใช่คนพิเศษกับเธอเลย พยายามทุกวิธีเพื่อให้เธอนั้นคืนดีทำทุกหนทางแต่ก็ไม่มีสักวิธีทุกวันก็ทำได้เพียงแค่เลิกมาคงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอไม่เป็นไรก็เข้าใจว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่แต่สุดท้ายคนที่แพ้ก็คือฉันกดของคนพาคืออ้อมดูแลตัวเองให้ไวรอต้องห้ามร้องไห้มีใครเขาเห็นน้ำตาเพราะคนที่พาไม่คู่ควรดูแลใครเขาคำพาต้องยอมทนปวดร้าวห้ามอ่อนแอที่แม้จะเจ็บสักเท่าไรก็หมดทุกทางแล้วเธอไม่ต้องพยายามแล้วก็รู้ว่ายิ่งทำในใจคือยิ่งเจ็บกว่าเดิมเพราะเธอให้เขาไปถึงหัวใจต้องยืนเห็นไว้แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหนเธอก็ยังเป็นคนสุดท้ายถึงแม้ว่าเราต้องจากกันเก็บความฝันของเธอเอาไว้เขาชนะใช่ไหมพูดอะไรตรงๆในคนที่แพ้จะได้ไปทุกคำที่เธอบอกฉันคิดมีออกตอบกลับด้วยน้ำตาทั้งไปที่ไรก็ร้องไห้อยู่ตลอดก็ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเขามาแต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็แค่ฟังที่แพ้ฟูงไฟคงไม่ไหวต้องเกิดช้อนคงแพ้คิดต้องดูว่าตัวเองเห็นไหวรอฟังห้ามร้องไห้ ในชีวิตฉันมอบ ให้เธอจะได้ยินหรือเปล่าฟังฉันหรือเปล่าหมดหนทางกันแล้วใช่ไหมให้เรานั้นเหมือนเดิมฉันแค่เป็นใครที่เธอรักฉันแค่เป็นใครที่เธอรู้จักคนที่เธอเคยห่วงใยห่างไกลก็ยังคิดถึงกันฉันกลายเป็นใครในวันนี้ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดีใจเราห่างกันทุกทีเมื่อกันแล้วฉันรู้ดีและเธอคงเธอไม่มีอีกแล้วคนที่เธอเคยห่วงใยห่างไกลก็ยังคิดถึงกันฉันกลายเป็นใครในวันนี้ฉันทำอะไรรู้ไหมที่ใจเราห่างกันทุกทีเมื่อกันแล้วฉันรู้ดีและเธอคงเดิมไม่มีอีกแล้ว จะลืมเธอได้สักวันเวลาก็ผ่อนผ่านก็เนิ่นนานทำไมไม่ลืมไม่เข้าใจทั้งที่ความเป็นจริงสิ่งของที่มีเกี่ยวกับเธอไร้ตั้งมากมายรูปเราที่เคยถ่ายก็ทิ้งไปไม่มีอะไรให้ได้เจอแต่ความทรงจำก็ยังคอยตามกันเงาผ่านมาแล้วกี่คืนผ่านมาแล้วกี่เช้ายังเหมือนเดิมก็ยังเป็นเธอที่ติดอยู่ในใจไม่เคยเลือนหายไปตามเวลานี้สักเท่าไรแต่กลับยังคิดถึงภาพที่เธอยิ้มยังคงคุ้นตาเพิ่งรู้ว่าเวลาไม่ได้ช่วยเช้ายังเหมือนเดิมก็ยังเป็นเธอที่ติดอยู่ในใจไม่เคยเลือนหายไปตามเวลานี้สักเท่าไรแต่กลับยังคิดถึงภาพที่เธอยิ้มยังคงคุ้นตาเพิ่งรู้ว่าเวลาไม่ได้ช่วยThank you. ุกครั้งที่ดาวตกฉันเฝ้าแต่อธิษฐานให้ทุกวันเธอคิดถึงฉันเหมือนเคยทุกครั้งที่ดาวตกฉันเฝ้าแต่อธิษฐานขอให้ทุกวันเธอมีแต่ฉันก็พอมันก็คงจะดีถ้าหากว่าเธอมีใจคิดยังไงบอกทีอย่าปล่อยฉันต้องคิดไปไกลเป็นแค่เพียงผู้หญิงที่อาจจะดูไม่ดีแต่ก็รักเธอจริงแต่ต้องผิดหวังทุกทีถึงได้แค่ขอเต้าให้เธอรู้สึกเหมือนฉันแต่เรื่องของเรามันยังดูห่างกันเธอกับฉันมันยังไร้วี่แววที่จะกลับมารักกันจะบอกว่ามันไม่เงา Cause I miss baby girl I need you เธอไม่เพียงแค่คิดถึงแม้ว่าเธอจะคุยกับเขาอยู่เธอคิดยังไงเธอช่วยบอกฉันที่ก็เพราะว่า I don't know ก็ได้แต่ขอเราทั้งปีทุกครั้งที่ดาวตกฉันเฝ้าแต่อธิษฐานให้ทุกวันเธอคิดถึงฉันเหมือนเคยทุกครั้งที่ดาวตกฉันเฝ้าแต่อธิษฐานขอให้ทุกวันเธอมีแต่ฉันก็พอ雪落ลงมาเธอน่าจะดูน่ารักฉันขอวอนสัญญาว่าจะไม่ขอเวนแค่ช่วยเวนทองต้องการเพียงรักจริงจากยิ่งที่เขาไม่ฟ้องแล้วฉันต้องทำฉันไร้ทั้งใจที่เธอมาครอบครองรู้ฉันรู้ว่าเราเลิกกันแล้วเขาก็ดูแลเธอคอยเทคแคร์ต้องรักกันต้องคอยกระทำความพ่ายแพ้เราตกเพื่ออะไรน้ำตาเดินไหลไอ้อ่อนแอเธอบอกว่ารักไม่มีเหตุผลมันทำให้คนนั้นตาบอดความรักไม่มีจุดหมายไม่มีสิ่งใช้ไม่คอยบอกความรักที่ฉันให้เธอจะสัมผัสได้มันสายมองจุดแปรของเราวันนั้นนี่คืนที่ฉัน ทุกครั้งที่ดาวตกฉันเฝ้าแต่อธิษฐานให้ในทุกวันเธอคิดถึงฉันนึกถึงครั้งที่ดาวตกฉันฟังแต่อธิษฐานขอให้ทุกวันจะมีแค่ฉันก็พอ เธอหรือฉันที่ควรต้องเสียใจถูกทำร้ายด้วยการไม่รักกันเธอไม่เคยมีใจและฉันนั้นคิดไปเองว่าที่เธอทำดีในที่ผ่านมาคือรักกัน สุดท้ายแล้วฉันก็ได้แต่ทนหิวเพื่อไม่ให้เธอต้องเสียน้ำตาไม่อยากจะทำให้มันวุ่นวายกลับไปเป็นเพื่อนกันมันคงจะดีแล้วจะได้ยิ้มให้เธอมันเดินทุกวันทุกวันไอ้ที่บอกว่ากลับเป็นเพื่อนกันแล้วทำเหมือนเดิมนั้นไม่มีจริงสุดท้ายก็จบด้วยการจากลาไปไม่มองหน้ากันนั่นคือความจริง No drive me crazy และฉันคงทำใจไม่ได้เธอได้ฉันที่ควรต้องเสียใจถูกทำร้ายด้วยการไม่รักกันเธอไม่เคยมีใจและฉันนั้นคิดไปเองว่าที่เธอทำดีในที่ผ่านมาคือรักกันมาบอกกับฉันว่าเธอไม่เสียใจผิดไปแล้วก็อยากขอโทษจริงๆเธอไม่ต้องมาเจ็บเธอไม่ต้องมาปวดคนที่ควรต้องเจ็บมันควรคนฉันไม่ใช่เธอมีแค่คำหนึ่งที่ฉันควรจะบอกแม้ว่ามันต้องเจ็บแต่ฉันก็อยากให้เธอรู้ เป็นเรื่องภาพลวง 等待你时间突围那天如云里สิ่งที่เธอใฝ่ฝันหากว่ามันเป็นเดือนและดาวเธอหาได้ไหมโอก็แค่เพียงคนธรรมดามันคงจะไม่ได้มีปัญญาจะเก็บเอาเดือนและดาวลงมาให้เธอก็แค่เพียงคนธรรมดาที่ได้แต่มองดาวบนหน้าผาให้เก็บลงมามันคงไม่ได้หรอกเธอก็แค่เพียงผู้ชายจนจนมันไม่ได้ข้าเท้าแวดมุมก็แค่เพียงคนที่มันรักเธอทำไมต้องถามทำไมต้องรักอยากจะรักกับใครสักคนไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลรักเธอช่วยบอกกับฉันตรงๆได้ไหมว่าเธอต้องการอะไรอยากเท่าไรจะหาให้เธอแค่เพียงได้ยินเท่านั้นว่าสิ่งที่เธอใฝ่ฝันหากว่ามันเป็นเดือนและดาวเธอหาได้ไหมโอ้ก็แค่เพียงคนธรรมดามันคงจะไม่ได้มีปัญญาจะเก็บเอาเดือนและดาวลงมาให้เธอก็แค่เพียงคนธรรมดาที่ได้แต่มองดาวบนหน้าผาเก็บลงมันคงไม่ได้หรอกเธอก็แค่เพียงผู้ชายจนจนมันไม่ได้มีคาถาเวทมนต์ก็แค่เพียงคนที่มันรักเธอทำไมต้องถามทำไมต้องรักอยากจะรักกับใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเธอทำไมต้องถามทำไมต้องรักอยากจะรักกับใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเปล่าบ้านในว่าแปลกที่หันไปมันเข้าใจอย่างไรให้เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันวันไหวแล้วลงไหลอย่างไรที่อยากจะเดินเข้าไปหาไปทักแล้วแรงกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปไอ้ผู้ชายที่เคยแรงกันครั้งก่อนต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้คุยถึงอำเภอ ใจจะยกให้เธอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เสียวและเลี้ยวลับได้ไหมพอรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปทั้งกายขอเพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเภ คุยถึงอำเภอเพื่อผมคนเดียวนะจริงไหมเธอจะไม่แล้งกับใครจะยกให้ผมเม็ดทั้งใจจะมีแต่ผมเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำให้เสี้ยวเหลียวหัวลบแน่นอนจะบอกว่ารักบ้างอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนให้เธอบายใจได้เลย เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ยอมแลงกับใครจะยกให้เธอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เสียวเลี้ยวลับได้ไหมพอรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปทั้งกายขอเพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเภอ